คำคมชวนคิด Darkness cannot dive our darkness. Only light can do that. Hair cannot dive our head. Only love can do that. ความมืดไม่สามารถทำให้ความมืดหายไปได้มีเพียงความสว่างเท่านั้นที่ทำได้ความเกลียดชังไม่สามารถทำให้ความเกลียดชังหายไปได้มีเพียงความรักเท่านั้นที่ทำได้ โดยมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์สรรหามาฝากโดยศิราพรอภิรัตน ์ Wish not so much to live long as to live well จงอย่าปรารถนาการมีชีวิตที่ยืนยาวมากเท่ากับการมีชีวิตที่ดีโดยเบนจามินแฟงกินสรรหามาฝากโดยซิลินเราแทบจะไม่คิดเลยว่าเรามีอะไรบ้างแต่เราคิดเพียงว่าเราขาดอะไรบ้างเท่านั้น โดย Scott Penn Arr จากหนังสือแรงบันดาลใจของหลักแก้วอมโรสดสรรหามาฝากโดย Cat With our forgiveness, life is governed by an endless cycle of resentment and retaliation. หากไร้เสียซึ่งการอภัยชีวิตย่อมถูกควบคุมด้วยวงจรของความขุ่นเคืองและการแก้แค้นอันไม่จบสิ้นโดยโรเบโต้แอสซาจิโอลีสรรหามาฝากโดยศิราพรอภิรัตน ์ No live that till tomorrowWhich you can do today. อย่าผัดวันประกันพรุ่งโดยเบนจามินแฟรงกินสรรหามาฝากโดยซิลิน Forgive all who have offended you, not for them, but for yourself. จงอภัยแก่ผู้ที่ทำให้ท่านขุ่นเคืองใจทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวท่านเองโดยฮาเลตเนลสันสรรหามาฝากโดยศิราพรอภิรัตน ์บทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่19อ่านโดยเมธีตั้งตรงจิต